أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنجاء لنډ او مختصر بیان. استنجاء په لغت کې د غایطه موادو څخه پاکولو ته وایي، او په اصطلاح کې د لویو او وړو متیازو نه وروسته د اوبو په وسیله د شرمګاه پاکولو او مینځلو ته استنجا وایي. استجمار څه ته وایي؟ استجمار د جمراتي کلمې نه اخیستل شوی دی چې کاڼي او لوټو ته وایي. د لویو او وړو متیازو پاکولو لپاره د لوټو او کاغذ تشناب په وسیله د نجاست پاکولو ته استجمار وایي. استبراب یا څه ته وایي؟ د وړو متیازو د څاڅکو وچولو ته وایي، تر څو پوره یقین حاصل شي چې نور د متیازو څاڅکي وچ شول. هغه داس چې په چپ لاس سره د شرمګاه لاندې رګونه او خپله شرمګاه فشار وروړي تر څو متیازې پوره ووزي. په اسلامي شریعت کې په استنجا کولو ډیر زیات ټینګار شوی دی، ځکه چې د استنجا په بېپروایۍ کې ګناه ده، او رسول صلی الله علیه آله وسلم هغه د عذاب قبر سبب بللی دی. له قضای حاجت وروسته لومړی باید د ضرورت په اندازه په تاک شمیر لوټو یا کاغذ تشناب په کیڼ لاس خپل ځان ښه پاکول او بیا په اوبو باندې پاکي حاصلول سنت دي. یوازې په لوټو او کاغذ تشناب د نجاست پاکول هم روا دي چې هغې ته په شریعت کې استجمار وایي، مګر د لوټو یا کاغذ تشناب او اوبو جمع کول ده غوره او افضل کار دی. د استنجا حکم څه دی؟ استنجا په عادي حالت کې چې نجاست له مخرج څخه نه وي زیات شوی، د نارینه او ښځې د پاره سنت دی، مګر که د مخرج څخه تجاوز وکړي د درهم یعنی روپۍ قدرې وي واجب، او که نجاست له درهم څخه زیات وي استنجا کول فرض دی، ځکه غلیظه نجاست چې د درهم څخه زیات شي د هغې سره لمونځ نه صحیح کیږي. د باد په وتلو استنجا ته ضرورت نشته. د خوب څخه د پاڅېدو پر مهال او همدارنګه د باد په وتلو استنجا کول جایز نه دي. د احنافو په نزد دا عمل بدعت دی، په دلیل د دغې حدیث شریف من استنجا من ریحم فلیس منا، یعنی چا چې د باد په وتلو استنجا وکړه هغه له موږ څخه نه دی. جاء فی الموسوعة الفقه لا استنجا من ریح، صرح بذلك فقهاء المذاهب الأربع فقال الحنفية وهو بدعة. یعنی د باد په وتلو سره استنجا د څلورو واړو مذاهبو په نس باندې جواز نه لري، او د احنافو په نس باندې دا عمل بدعت او د سنت خلاف عمل دی. نن د ډیرو کسانو دا عادت دی چې استنجا یې مخکې کړی وي، پاکي یې مخکې حاصله کړې وي، خو کله چې اودس کوي حتماً او ضروراً پرته د دې نه چې استنجا ته ضرورت وي، پرته د دې نه چې د شرمګاه پاکوالي ته ضرورت وي، حتماً د اوداسه سره استنجا مل کوي او استنجا ضرور کوي. دا د سنت خلاف عمل دی. استنجا په هغو صورت کې ضرور ده چې کله سړی قضای حاجت ته لاړ شي. اودس جلا او استنجا جلا. استنجا قضای حاجت ته د تګ ورسته د خپل شرمگاه پاکوالي ته استنجا وایي. د استنجا یا قضای حاجت اسلامی آداب. اول، کله چې سړی د قضای حاجت دپاره ځي، که چیرته د چا په جوب کې قرآن کریم مصحف شریف وي یا اسماء الله الحسنا وي یا بل واجب الاحترام شی وي، نو هغه به لرې کوي، ځکه چې د جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم مبارک شریفه دا و چې د دی وګوته وه چې په هغې باندې لیکلي محمد رسول الله، نو کله به چې قضای حاجت ته تللو هغه به یې لرې کوله. کان اذا دخل الخلا وضع خاتمه. دوهم، که تشناب نه وي نو د خلکو د لیدلو څخه به ځان پټوي او لارې به ځي چې څوک یې ونه ویني. دریم، بیت الخلا یا تشناب ته د نوتلو پر مهال به چپه پښه مخکې کوي او دا دعا به وایي: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. د الله په نوم ای فروردیګاره، زه پر تا پناه غواړم له شره د شیطان نارینه او ښځینه. د بیت الخلا نه د وتلو پر مهال به ښی پښه مخکې کوي او دا دعا به وایي: غفرانک، ستا څخه بخښنه غواړم. یعنی یوازې دا هم کفایت کوي چې ووایي غفرانک، او یا به دا دعا وایي: الحمدلله الذي اذهب عني اذى وعف عني. ټول ستاینې هغې الله لره دي چې زما څخه مزیر شان لل کړل او ما ته رختیا او نجات راکړ. څلورم، د قضای حاجت په وخت کې به هیڅ خبرې نه کوي که څه هم ذکر وي او نه به د اذان او سلام جواب ورکوي، مګر د ضرورت خبره کوي هغه به کوي او هغه باک نه لري، لکه یې وړانده ته رحنمایی کول او داسې نور. که چا ته د قضای حاجت پر مهال فرنجی ورشي په زړه کې د الحمدلله ویل باک نه لري. پنځم، قبلې ته به مخامخ نه کینی او همدارنګه د قبلې طرف ته به شا نه کوي. ابي هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله. کله چې تاسو د قضای حاجت لپاره ځئ نو مخامخ قبلې ته به نه کینئ، ولا تستدبروها او نه به قبلې ته شا اړوئ. شپږم، د قضای حاجت په وخت کې به خپلې جامې ټلوي او نرم ځای کې به متیازې کوي تر څو بدن او جامه یې په نجاست باندې ککړ نه شي. اووم، په سوري ځای کې به قضای حاجت نه کوي ځکه کیدای شي هغه د حشراتو کور وي او هغوی ته آثار ورسیږي، ځکه چې په حدیث شریف کې له دې کار څخه منع راغلی ده. آتم، په سیوري کې چې خلک هلته راټولیږي او کینی او همدارنګه عامه لاره کې د قضای حاجت څخه منع شوې ده. ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي: د دو شیانو څخه پرهیز وکړئ چې هغه تاسو ته د بد ویلو، لعنت او ښکنځلو سبب کیږي. چا وویل: یا رسول صلی الله علیه آله وسلم، هغه دوه څیزونه چې د نفرت، ښکنځلو او لعنت سبب کیږي څه دي؟ ویې فرمایل: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، هغه چې د خلکو په عامه لار او یا د خلکو د کیناستلو په سیوري کې بولې او متیازې کوي. نهم، باید په حمام چیرې چې اودس او غسل کیږي، ولاړو اوبو، همدارنګه جایري اوبو کې د قضای حاجت څخه ډډه وشي، ځکه چې په احادیثو کې له دې کار څخه منع شوې ده. لسم، استینجا په چپ لاس کول پکار دي. همدارنګه نارینه به خپل شرمګاه په چپ لاس نیسي او د ادرار څاڅکي به وچوي، ځکه چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم له دې کار څخه منع فرمایلي. ابي قتاده رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي: اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء. کله چې تاسو چخل کوئ او بچخی شدی چخی نرمایات شی نو فاغی که تنفس ما کوی. و ازات الخلاف لا یمس ذکرهو بیمینهی، او کلا چه بیت الخلا تسی نو خپل شرمگا پا خپل خلاس باندی منی سی. یو لسم، پا استینجا که بده پاک و لوتو و کاغذی تشناب تخه استفاده کوی. فنا پاک و یا واجب الاحترام شی با استینجا نکوی، لکه ده چاروی وچ باول، مالگا، دوده، کاغذ او نور. په لوټو کې تاک شمیر په نظر کې نیول پکار دی چې په درې لوټو پاکول کافی دی. که پاکي حاصله نشي د نورو تاک شمیر لوټو یا کاغذ تشناب کارول جایز دی. دولسم، د استینجا څخه وروسته لاسونه په اوبه او صابون مینځل. که چیرې اوبه نه وي خپل لاسونه به په خاوره سره وموښي، ځکه چې دا د جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم عادت شریفه و چې ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی دی چې کله به جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم استنجا وکړه، ما جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم ولید چې د بیت الخلا د استنجا نه وروسته یې خپل لاسونه په خاوره باندې ومښل. فاستنجا ثم مس یده علی الارض، دا د دې دپاره تر څو د لاسونو جراثیم او میکروبونه ختم شي. په هغه صورت کې چې اوبه نه وي نو د اوبو پر ځای به سړی د خاورې نه استفاده کوي او خپل لاسونه به په هغې باندې مخي. و بالله توفیق، وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد علی علیه و صحبه.